la tine, Doamne, îți cânt, îți dau onoare, cu inima mea deschisă, ție mă închin. Tu m-ai scăpat de toate, am bucurie, pace în sufletul meu, Iisuse, e cerul deschis. Tu ești al meu, Doamne, eu sunt al Tău, îți predau ție azi tot ce am. Doamne, Tu ești al meu, Doamne, eu sunt, îți predau inima și viața mea. Numele Tău e mare, sângele Tău e tare, găsește azi oricine în mila Ta. Prin arul Tău, Iisuse, pot să aduc la cruce toată povara grea. Predau ție azi tot ce am. Doamne, Tu ești al meu, Doamne, eu sunt al Tău, îți predau inima și viața mea. Yeah.